أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الرحمن د شپږ پنځو سم آیاتو څخه شروع پر هته یو ایم آیات باندې ختم شو چې سورت مور سره خلاص نو دا خو د اخروی نعمتونه را روانو چې الله تعالی اخروی نعمتونه هم پر انسان باندې کوي د دوغو حسابل و نو دا د جزا څخه د شروع و د رکو سر ولی من خاف مقام ربه جنتان هغه شپږ څلویښتم آیات کې ستاسو په یاد ولی من د هر هغه چا د فاره ولخاف چې دی بیرېدلی مقام ربه د درېدو څخه په مخ کې د رب خپل ول د هغه د فاره دوه جنت و دوه باغ چې د هغه ځای څخه د نعمتونه اخروي دا را شروع او د هغه ډله چې دا اوس دا نعمتونه ورته بیانیږي چې د الله تعالی په حضور کې د درېدو څخه دی بیرېدلی دغه نو مقربین خلک دي ولې د ده دا خوف دا رقم کامل و چې د نو باره هغه معمور بهي ټوله شیان کول د منهي عنهو ټولو شیانو څخه یې ځان ساتي نو دا د مقرب درجه ده نو د دغه مقرب دپاره چې دی چې د الله ته ډېر نږدې دا دوه باغه او بیا د دې باغو صفت را روانو چې په دې باغو کې دا څه څه شیان اماده دي چې باره پر دغه ځای پرون سبق خلاص شو دا میوې چې دي د هغو راشکول یا داسې نږدې دي معنا که دی پروتې که دی ناست که دی ولاړې مشکل نه ورته پېښوي نو د هغو باغو بل صفت دی فیهن په دغه باغو کې قاصرات الطرف قاصرات الطرف کښته نظر والا ښځې دي قاصرات الطرف کشت نظر والا کشت نظر کنی قصر خو لنډوالي ته ویل کیږي لنډ نظری سړی چې کشت ګوري نو نظر یې بره لنډ داسي نو دغه ښځې چې په دې باغو کې په دې جنتو کې الله تعالی و دې ته آماده کړي دي دغه ښځې چې دې په بل پسې نه ګوري د دنیا د ښځې خو چې دې د مثال په تور دا دغسې ډېر لیرې ګوري شل نارینه دا په دا خپل نظر باندې تر نظر باسي د هغو ښځو پر دې خپلو خاوندانو چې الله ورته ټاکلي دي دغه نه یې پر صبر دی چې ګرد عمر کښته ګوري چې بل چا باندې نظر ګر سره واقع نسي په خپل طبیعت الله دغسې جوړې کړي دي د بل نارینه سره ګر سره نه یې جوړه نو ښځه چې داسې پاک لمنه یې د خپل خاوند سره داسې محبت وي نو پر دې ښځه خو داسې ډېره کمې اعتماد وي او که دی سترګې کشولې په دروازو کې کتلې په بازارو کې په خلکو پسې ځغاستل نو دا ښځه د پردي باره څه فرق دی دا خو هیڅ شی نه دی ولې خو هغه عز شی هغه معزز شی چې د انسان هغه غیرت پر بایلي ګرسره سر پر بازي چې په هغه په باره کې د امانت نه لري نو پر مال به دې سلب وکړي په هغه کې به د کومې خوا احتیاط وکړي نو دا یې غټ صفت الله تعالی د دې ښځو ذکر کړي دی دا حور چې ودې ته آماده دي فيهن فدغ جنتوك کنی مخ کی خوم لاقاری جنتان ذکر سی و دو جنت دلته فی هن جمع کی نو خود ار جنت د پاره دو جنت او نو برچ جنتان په کورورس خو جنتونه په کورور جو خبره دو دو دو جن خو د فی هن زمیر جمع ورته راځي کی فی هن په دو جنتو کی چې دغه مقربینو ته الله او تعالی ور لرو کی قاصرات الطرف لند نظر دي کشته نظر چې کی دغه شخص دي لم يطمث چې ندی مساکړي هن دي تمس و دا مست ویل کیږي چې لاس داسې ور وړې نو نارینه نه چې دی هغه د ښځې تمس معنا چې جماع او سرکی خو نو لاس وړې دا رقم نو الله وایي لاس چا نه دی ور وړې لم یطمث چې نه دی مسکړي رسېدل نه دی کړي هو نه ودی ته انسان یو انسان قبلهم د مخه تر دغه جنتیانو چې اوس جنت ته راغله پخوا انسان لاس نه دی ور وړې ولا جانون نه یو پیری پیرانانم لاس نه دی ور وړې روح البیان لیکي وای د دغه آیاته څه دا معلومیږي چې جنتیان چې دي هغه هم جنت دغه جنات پیرانان چې دي هغه هم جنت ته ځي ولې دلته چې معنا خو امکان یسته نو چې الله پاک نه پیری لاس ور وړی دي نه چا نه انسان لاس ور وړی دي مګر د حورې نو فرق شته هغه حوري چې د پاره د انسان اماده دي هغه جلا قسم دي هغه حوري چې د پاره د جناتو د پیرانانو اماده دي هغه جلا قسم دي نو دلته چې الله پاک وایي دي ته انسان لاس نه دی ور وړي دا د هغه حورو چې د انسانانو برخه ده نو انسان خو لاس نه دی ور وړي مخکې د جنتیانو پیری خو ځکه نه دی ور وړي خو د پیری د پاره دي نه ګرسره د پیری د پاره دي نه هغه د پیرانانو د پاره چې دي دا هغه سره بیا جان وایي چې هغه ته د دې پیرانانو د مخه نورو پیرانانو لاس نه دی ور وړي د انسان لاس یې ځکه نه کوي یادونه انسان خو د پیرانانو په ښځه کار نه لري خو ګرسره د طبیعت نه غواړي نو خو دا هر چا خپل جنس ته چې دی میلان کول کیږي نو د دې آیت دی دا خبر معلومیږي روح البیان والا وایي حکیم المطرح مهلا بره دغه خبره تایید کړې ده چې دا چې دی ودی ته دواړه قسمه چې هغه د حورسته دغه سی بره اوس دا ترجمه وسول لم یطمس چې مس نه دی کړی هن د دغه ښځو انسان انسان قبلهم د مخه در دغه جنتیانو ولا جان نه پیری چې سره تقسیم یې که ار یو معنا هغه د انسانانو قسم حر انسانانو نه دي مسه کړي دا د پیرانانو د قسم چې دی د دغو حورې بیا هغه پیرانانو نه دي مسه کړي فبأي آلاء نو په کوم یوه د نعمتو ربکما درب ستاسي ای انسان پیره تکذبان تاسی درواغ گنل که ده کم کم نعمت انکاره که درواغی بوله مانا ده ولا نکو فسید دو غو حرو ده دو غو شوز شپت علا دس بیانی وی کأن هن الیاقوت والمرجان کأن گواکی هن دغ شوز شپت ده جنت که ده جنتیانو ده پار آماده جی الیاقوت ده گواکی تشبه یاقوت دی والمرجان یا مرجان دی مرجان هغه د دریاب څخه چمال کم زیوري شی دی راوزی ام سر دی یاقوت چې دی دی قسمونه قسمونه لري کتاب راوړی وای سپین یاقوت مسته ژړ یاقوت مسته زرغون امسته شین امسته په ټولو کې قیمتي دا سور یاقوت دی نو دلته هغه سره یاقوت مراد دی ولی وای دی په صفاواد کې صفا دی ډیر دا یاقوت چې دی دا سوره بل کلک دی ډیر پر سوان باندې چې دی نیسه سوانه ولې دا رقم دی نو دی ګوکه یاقوت چې په خپل رنگ معنی دغه شسر رنگونه الله تعالی ورلر ورکړي او په صفاوالي کې صفادونه قدر چې په حدیث شریف کې راځي چې پر دې خو خپل اویا حلی او جامع پر دې پر بدن باندې اواري د دغه جامو سره سره خو نو پښې لري دغه سي اډو کې لري دغه سي پوست غوښه لري د مغزه په دغه کې داس ملمیږي په د اډو کې وای لکه پرونو تسبو کې چا تار ملمیږي نو بدنونه څونه بار شفاف کینو دغونه صفا بدن یینو دلی چې اوس په دې دنیا کې ورته وګوره مغزه نه ملمیږي په اډو کې مګر چې بدن یې صفای تر سترګو شي سي نو دغه صفاوالی رب العالمین دغه صفاوالی ورته ورکړی دی چې نبی علی السلام مشته بیان کړی دی نو ځکه یو یاقوت یاد کړه په صفاوالی او په شایست کې معنی دغه شایسته رنګونه او دغه رقم صفا صفا بدنونه لکه یاقوت خو شفاف دی ملاقاتی چې ورته وګوره کېدلی په ګوتمه کې خلک کاری نو گوا کی دی الیاقوت و یاقوت کی و المرجان و مرجان یعنی عین هغه خو نه دی معنی پر شایست زیب کی دغه سیته چې واغی دی فبی ای آلائی نو په کوم یو د نعمتو ربکما درب ستاس ای انسان فی ریه تو کذبان تاس در واغنل کوي فسیال او تعالی د دې دغه نعمتو واجوای و ای هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل ندا دغه حل دلته په معنا سره د نه پیدي کنګاګه حل په معنا سره د قد او د تحقیق راسي لکه حل اتا علی الانسان حين من الدهر باغ آیات کی حل نه د جزاء او جزاء او بدلا الاحسان د احسان الا الاحسان مگر نه احسان یو څوک چې احسان ستاسو سره وکینو دغه بدلا بدل نه چې بدر ورسه دغه بدلا چې د احسان د چتنوم بیا د سره چې شو کنه کی وکي نو دغه انسان چې دی د نه کی کړی پمزکه کی گناہ ده په واسه خونی ده کړه د طاعت څخه ځان شایس خونی دي چې عبادت الله تعالی کړی دی نو د چ احسان وکي الله عز وجل دغه احسان سره وکړو کې دا اسمه مضمون پوسه ده د الله تعالی فضل او کرم دی کني انسان پر الله تعالی باندې داسې واجب حق نه لري چې خامخا به ته مات جنت راکې الله حق پر لري چې ته عبادت کوي بندګي به کوي ایمان براوړي بنده چې دی د جنت حق پر الله تعالی باندې نه لري ځکه انسان مملوک دی ام مخلوق دی ام د الله تعالی د تصرف لاندې دی دا به څه حق پر هغه باندې ولري نو دا الله پاک ته فضلان وای برای چې د احسان په مزکه کې کړی دی نیک عمل کړی دی نو د احسان بد د احسان دی زده ته دغه نعمتونه کوم دغه باغونه او دغه اسباب پکې کې برابر کده اس په خبره اوس په دې یاسنو چا د بستر چا دی ته کپر کې هغه څنګه ذکر کړو با تعینو هم نشته برق چې لنج استر چې دی هغه لغه پندوري شم سربیر خو بنو نازک شایسته ابراب لري نو فبی ای آلائی په کوم یو د نعمتو ربکما درب ستاس ای انسانو پیره تو کذبانی تاس تکذیب کوي دروغ غنل کوي نو په ای چیلانه کو ټول نعمتونه د الله تعالی چې جاغه مجمنو چې دا انعامات کی وما بكم من نعمه فمن الله هغه چې دا الله تعالی د طرف څخه بول او احسان را باندې بول فسیچ و من دونه ما جنتان د جزاء سنو د یو بل ډلې د هغو نعمتونو حساب کې هغه خو مقربین و دا چې بیا دي چې اصحاب الیمین خو دی معنا شی اړه الله ته نږدې دي مگر هغه نه تقرب نه لري لکه دا تیر ډاله چې دا ځای ته به مهم متوجه است چې دغه باغونه چې دا اوس بیانیږي دا د عامو مؤمنانو دپاره دي هغه نعمتونه چې ذکر سوه د هغه خاص خلکو دپاره چې برمال هغه وامر یې مګرده پر ځای کړي وه د منهیات یې هم د ګردو څخه ځان ساتلی دا خبره هم هلته روح البیان والا کړې ده حکیم الامت رحمه الله هغه تایید کړې ده د دې تایید دپاره حکیم الامت صاحب چې دی هغه یو دوه حدیثه پیش کړي دي وایي نبی علیه الصلات وسلام هلته فرمایلي دي د جنتو په بحث کې وای جنتانی من ذهبین گل مقربین وای دو باغ دو جنت چگی دا د سرو زرو د پاره د اغه خلکو چې مقربی والا ته په حدیث کې راځي و جنتانی من ورق او دو باغونه چې بیا دی اغه به د سپینو زرو څخه دی ل اصحاب الیمین د پاره د اغه خلکو چې اغه خود مقربینو درجه ته نه دی رسیدلی مگر اصحاب الیمین دا اصحاب الیمین بیا په سینه په پویږي په جاته په قران کې راځي په اخرت کې انسانان دوه قسمه دي ځینې اصحاب الشمال دي چون اخوا اړخ والا چپه لاس والا ځینې اصحاب الیمین دي شی اړخ والا دا شی اړخ والا نو دا غدي چې دا د الله تعالی دوستان دي جنت ته ځي دا چون اړخ والا نو چې هغه بدبختان دي چې دوزخ ته ځي لکه په دې دنیا کې هم کته چې دا سیاسي تفسیر دي دا خبرو اوریدلی وي په دا حکومت کې چې خلک دي ځینې شی اړخ والا بولي چې حکومت تایید کوي ځینې د حکومت ضد دي بارونه هغه کڼ اړخ والا بولي چې معنا دا پالټي دغه قسم دي دا قسم دي هلته انسانان الله دوه قسمه کړي دي یمین والا چې اصحاب الیمین ځینې اصحاب الشمال چې صورت واقعه کې پر سیا بار د خیر سره په کښې کرا بس دغه تفصیل نو دغه خلک هم اصحاب الیمین دي د دوی جنت تر هغو جنتونو کوي کمزوري دي په درجه کې کښته دي نو دغه نبی علیہ السلام دغه سپارک ورکی چې هلته د مخربینو دپاره جنتونه دي چې د سرو زرو څه جوړ دي او د دا نورو اصحاب الیمین دپاره چې عام مؤمنان دي د هغو دپاره جنتونه دي چې د سپینو زرو څه جوړ دي. دا د سرو زرو سپینو زرو څه معنا چې یعنی د دوی عام تکوین چې دی لکه تعمیر یې دی پلنګ یې دی د مثال تور د زیور شي یعنی دي لوښي دي دغه اکثر د سرو زرو دي. دا بل جنت چې بیا راشي د ده بیا که تعمیر دی که پلنګ دی د مثال تور کې د لاس دپاره بنګړي دي بنګړیان خو هلته د غلري لکه دلته چې ساتان په لاس کې په جنت کې دا بیا د سپینو زرو دي. نو خو د سپینو زرو درجه خو د سرو زرو نو کوي راکښته ده که نه ده. نو د هغه حدیث څخه هم حکیم المت رحمه الله د روح البیان والا خبره تایید کړې ده چې دا جنتونه د اکښتو درجو والا دپاره دي. کنې نور مفسرین وایي وایا هغه مخکې جنتونه چې وه هغه هم یوه ډله والا دا بیا نور جنتونه الله دوی تور ورکوي نو د هر یو دپاره څلور څلور جنت سوله. مګر تایید ده د حدیثو درو یې دغه سوچ یا هغه جلا ډله ده دوه جنت یږي دا جلا ډله ده دوه جنت یږي خو دا دوه جنت تر هغو په درجه کې نو کوي کم دي. نو یو خو دغه حدیث شریف ته پیش کړی دي. یو بل حدیث د برای ابن عازب رضی الله عنه څخه موقوفاً روایت دی هغه دس فرمای العینان اللتان تجریان خیر من نقضاختین وای الته دلته هغه دوې چینی چې فرون ذکر سولی د هغه دپاره تجریان وایه چې موږ دا دس چینی دي چې د هرې خواته به یي ورسره بهیږي په دغو جنتو کې چې دا اوس بیانیږي په دې کې هم چینی راځي خو دا چینی چې دي دلته هغه د تجریان خبره نه ده کړې نقضاختان چې فقط خوټ کیږي هر خواته نسی بولی نو دغه چې نه هر خواته ته به ولې سی خو خیر دته دغه چې فقط الله تعالی خوټ کیږي د چینه را خوټ کېدل چې اوبه را جوړ شي دا خو د هر چینه چې دی عادت دی دا خو په هغه مخ کې شنو کې وچو مګر خو هغه جریان هم کولای شي چې بلې خواته دی به ولې سی په دغه چنو کې چې دا پسې وستل ته په دې وس خلکو ته بار په جنت کې بیانېږي دا چې دی دا فقط خوټ کیږي جوړ شي بل ځای کې نسی بولی خدای بل څه والی دی کنه دی. نو دغه حدیث شریف څخه هم چې هغه هغه چینه اغه چنو بیجی معنا چې دا جنتونه چې دي د دې خویندان دوه قسمه دي دوغه خویندان مقرب خلک و د عام مؤمنان دي وسې د سره وایم و من دونهما نو د دون تور ته په ملاقات متوجه دون په دوه معنی باندې استعمالی په عربی کې کده د نعت څخه د نعت کوم زوري ته وای نو من دونهما کم تر اوغه دوه جنتو چې اتیر سو جنتان دوه نور بغی دا درغه کم او دون په معنا سره چې دی هغه د دونو هم استعمالیږي دونو بیا نږدېوالی ته ویل کیږي و من دونهما نږدې هغو دوه باغو ته نور دوه باغ هم دي داسې ترجمه یې هم کول کیږي. نو ګوره دلته چې هغه نور مفسرین دي هغه دون په معنا د چا بولي د نږدې د دونو څخه یې بولي نږدې هغو دوه باغو ته دوه باغ نور الله تعالی ورلر وکړي نو برګر د جنتیان دپاره هغه باغونه هم دي دا هم دي مګر پر دغه تقدیر باندې چې دا کم کې نو دا دون په معنا سره د چا شو د دنعت څه واخسس په معنا د کم سو نو ومن دوني او کم هما تر هغو دوه جنتو چې تیر سول جنتان یې دوه باغ نور دي دا د چا دپاره دي دا د عامو مؤمنانو دپاره دي هغه مقرب د لوړې درجې والا نه دي. فبأي آلاء نبكم يا ود نعمتو ربكما درف ستاس اي انسان پيري تو كذبان تسدر واغ گنل كوي چالاو تلا ستيس درجو پرك لا در وكي چا مقرب جي اوغو چا اغا باغو نوار كره چا دا عام مؤمنان جي مقرب نو جي جي تا داغ نعمتو لوركي چا دا وس رازي دا وس کم باغو نتر اوغو کم جي پا نعمت كي. نو دا تسنگ جي گور اول فيه ما دستور خوانه وشتا مدهامتان دا زيدي شا دفع بأي آلاء مواخو شا مدهامتان مدهامتان دي تور دي دهمت و توروالي تويل كي جمج اصلي خاكستري رنگ چه ارتوائي نو دا سنگ تور دي باخ چه توري خلق نئي بارا دا زغنوالي پرك لري درخت چه جير شعباتي پو بو باني او بي بارا نو دا دا ستازه بارا دا زغنوالي سا دا تور لمبكي بارا وي ورور دا سیا دا تور قرم مداد دا کلی چې ډیر زرغونی بره د تور کړم په وطن کې دغه رواج دی کنه درخت خو زرغونی دی نو علاوه د ډیر زرغونوالي څخه دا دواړه باغ دغه رقم ته چې وا تک تور دی مدهام متانی نو دی دواړه باغونه چې د زرغونوالي څخه د تور دی معنی دغه شپ او بوبانی او بده دغه آباد دی دغه دوه باغ چې عام جنکیانو تور کول کیږي فبای اعلی فکم یو د نعمتو ربکما درب ستاسی تکذبان تاسی تکذب کوي فسیف فرمای فیهما عینان فیهما پدغ دو جنتو کی عینان پدی کی چنی دی نغدا ختان خوٹ کی دون کی برا چی وشی دا چنی چی دا لکه پچاو جوش کی چی او بایی چی مور ایدا خوٹی جی دا دیر جوش چی نو چنی چی دا اغا جوش کی را خوٹی جی دا دا ایری چنی عادت دی نو اغا چنی چی ال تا تیر سور پا دا غی که پا پنزو سم نمبر آیات که چی اغا دوی چنی فیهما عینان تجریان ال تم چنی وی خو اغا بایی دی چی ارز ایدا بیا ولی نو اغا تجریان پا اغا حدیث که دا برای ابن عزیز مور ایدا چی دا اغا چنی چی دا بایی جی دا تر دا اغا نغدا ختان والا بانی چی دا اغا پر بیدی نو خو اغا دا اعلا جنت وی دا دا ادنا جنت جی نو دا خوٹکی جی دا خوٹکی دل پا اغا که هم و خدا ور سرا و چی اغا بایی دلی هم دا نو بایی جی نو پا دی که دا اغا چنی دی نو دا اغا نغد خط چی دی اغا دا اغا دا چنی جوش دا ویدکی نو دا نغد آختان فا بی ای آلائی فا کم یو دا نعمتو ربی کما دراب ستاسی تو کک دیبان تاسی در واقع گرنل کی وی ای انسانو پیره فسی علاوی فیه ما فاکهتون فیه ما فدغ جنتو باغو کی فاکهتون میوی جی و نخلون او خرماوی جی و رمان او انار جی وس دلته ګوره بل پارک رالی هلته په هغه باغو کې چې هغه الله تعالی د هغو خلکو دپاره ذکر کړي وه هله کې ذوات افنان ذکر کړي وو په اته څلوېښتم آیات کې وله هغه خاوندان یې د شاخو دي په دې باغو کې چې دی الله تعالی دلته ذکر کړي چې دا شاخونه څه رقم دي په دې شاخو کې مدهامتان فقط زرغونه دي نو هغه باغونه خوم زرغونه وچ شاخونه یې درلوده خو چې باغي خو زرغونه نو د مدهمتان صفت په هغو کې مراعت دی په دې کې د زوات افنان صفت نه دی مراعت ولی باغ به یې تر درختی به زرغونی مګر تر لجرسی به نه وي په هغو جنتو کې د اعلی قسم چول زوات افنان چې هغه د شاخونه د غسې دی تر لجر دی ډیر شاخونه لري نو یو خو هغه شوالی سو د هغه جنت چې باغ کې زوات افنان وای په هغو جنتو کې دلته الله تعالی مدهمتان وای دا یو بل د چنو مسله او چلته عینان تجریان وو دلته عینان نغدا ختان دا فقط خود کیږي بلی خواته ته نسی بای ولی اغا بلی خواته بای دیو بای دوغ ندیر و چهری خواته تا بای ولی دایت و اما واجه و دوغ و دا پزیلت بلا دا میوو واجه دا پا میوو که الف علاو تلا دوغ و پا بارک ویلی و ولفیه ما من کل فاکه هکن زوجان ول دا ار قسم میوا چه دا اغا جوڑی جوڑی پکشی کده دا یه من کل کم دی چه ولی پا قط ولفیه ما فاکه هتون په دې کې میوې دي د کل توري کم دي چې ورسره دي چې هر قسم میوې پکې کې او په سی پر د میوې باندې نو هغه معزز میوې را عتب ته و نخل و رمان کنه دا خو میوې دي په نامه د هم سی ذکر کوي چې و نخل و خرماوي و رمان او انار انار هم بهترینه میوه ده ولی هم میوه ده هم په خپل ځان کې علاج دي د ډیرو مرضی علاج هم په د انارو باندې کول کیږي نو دا درې وجهې دا تفسیر شریف ذکر کړل چې هغه جنتونه د اعلی خلکو د پاره او د مقربو دا جنتونه چې د عامو مؤمنانو د پاره دي او د دې جنتو هغه درجه په چې شرکشه تسولې درې ځای مو پک در وښاوه الته زوات افنان ذکر کړی وو زوات افنان دلته نو مدهامتان زرغونه نو زرغونه خو هغه مو خود شاخونه دوغونه ډیرو چې تر لجار وګر سره بل الته عینان تجریان دوه مواجه شو د چنی به یېج بلی خواته به ولایس دلته فقط عینان نغدا ختان ذکر کی چې منه را خټ کیږي ویوچی درایم الته چوه من فیها من کل فاکهه کند اری میوه څخه جوړی جوړی دلی اری میوه نه کړی دل فاکهه پکشی کده نخل رمان پکشی کده نو درجه معنا تر اوغو د جنتو ټټه ده فبای ای اعلی نو فکم یو د نعمتو ربکما درب ستاسی تکذبان تاس تکذب کوی ای انسان او فیره فیهن خیرات حسان فیهن فدغ جنتو کی گوره فیهن ای بیا جمع کی تو وسد واد وا جنت تو جمع زمیر چ مخ کال فذکر سو ام فیهن مج مخ کی وچ سبک مراش رو کا فیهن قاصرات و ترب جمع وجه ما ول چ دار جنت کی دو جنت نو خود دیرو دا بر دیر سو دا جمع سو ل سر دت ما غره کم دی فیهن پدغ جنتو کی خیرات خوب خوب سیرت خوب سیرت حسان خوب صورت خیرات جمع د خیرتون ده. دغه خیرتون و اغه خیر شدی تو ویل کیجی نو دلته خو چدی اغه خیرات ذکر کی جمع اسوله چا اغه شدی اخلاق برابر وی او دا حسان دا جمع د حسناء ده. حسناء چې د شایسته شدی تو ویل کیجی دا نو بیا صورت شو. نو علاوه دغه شدی چې په د جنتو کې د دغه عام جنتیانو د پار آماده دي ام خیرات دي ام حسان دي. ام نیک اخلاق دي. د شدی خو اکثره وخت اخلاق ډیر جالب وینو او حسان شایسته هم دي. نو دا دواړه صفات الله تعالی په کې ایښی دي په دې کې. نو فیهن فدغه جنتو کې خیراتون خیرات معنا خوب سیرت نیک اخلاق حسان نیک صورت معنا نیک مخی دا شایسته شایسته شیزی پا کشی که دینو فبی ای آلائی نو پا کم یو دا نعمتو ربی کما درب ستاسی تو کذبان تاس تکذیب کوی فسی علا پا کوی حور مقصورات فی الخیام و محور حور سپینی سپینی شیزی دی حور جمع دا حورا دا حورا پا عربی که واقع شیزی تورکی لیچی تک سپینی ساپ والی معنی دا سپین مگسی بدن یعنی دا پا قد ساپ دنو نی نو حور سپینی مقصورات محفوظی فی الخیام پا خیموک مقصور اغا شده ویل کیلی چه بند بی در رسول علیه صلی اللہ علیه وسلم روزه شیری پا چده ایخی که پنجری ور کردی چو کنیسی وطای پاقت راسری مازی ور تا گوری چو دنن قبر ایچو کنیسی گی دلائی پراغ قبر چکم حجره ده بیا پراغ بله ده بیا پراغ بله ده پراغ بیا تکران را سرخولی ده بله چی بیا پنجره پرا سرخولی ده پنجره تا مقصوره شیری پوایی نو ولی خو آغا شیر پکشی که قصر ری بند ری نو دغا حوری چی دی دی مقصوری دی بند ساتر سیوی دی پا چاکی پل خیام پا خیمو کی ده خیمو ندرس ده دنیا خیمه نجی لکه خانه بدوش جالت دری تا ده مرغلور جوڑ خیمه دی مرغلر ولاری نسی بارا چی شده خیمه ده پکشی نو دلتا محفوظ ساتر سیوی دی نو گورا در شیزی دفار حفاظت قرآن کریم پا جنت کلا ذکر کردی چی دای صفت دی داغا در شیزی صفت ندی چی دا ورکی برا دی میرد سم ورکی چی دا واس پا بازار که ده دا واس پا کلب که ده دا واس دا چه سر تلالی ده دا کور نظم نی برابر ماشام تا دا جه بستا پا بغل کی تاکا تاکا را روانی داغا ندی دا حوری دی چه دا زنا حی دغا پا کشکستا نگر سره مگر الان مقصورات پی خیام ذکر کرده چه مانا چه دا انسان دا پارا چه اغا دا زنانا پا توگ آماده جه چه حوری لا چه مقصوری برای اینو صفتی بازرگاش با بنه اینو حورون حوری دی وز دنیا دا دغا دا پارا کوشش کی چه شزی را و باسی دا دا شزی کمار بولی چه دا بازرگاش دا تعلیم بیابتا دا نمی دا تعلیم بیابتا رو کرده پا مانا کنو برای ویلا بلا شیده نو دا حوج مقصورات محفوظ کړه سیوی ساتل کړه سیوی فی الخیام په خیمو کې فبأی آلائی نو په کوم یو د نعمتو ربکما درب ستاسی تو کذبان تاسی تکذیب کوي ای انسان فیره پس بیا د دغو صفت کې لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان دا مخکې مکی ورسید دا حروف صفت کې لم یطمثهن لم یطمث مس ندی کری هون ندی انسون انسان قبل هم ده مخدر دی ولا جان نون نفیری دلتی باغ را کم سو ده حوری دو قسم سیده ده عام مومنان خوب پیرانانو کمستا مقربین پکشی کی پا ده انسانانو که همستا نو اغا جنت چا ده مقربینو ده پارو دو غو حوری ام ده غر کم بی چه نده انسان لاسور غلی و ده اغا حورو تا چا ده انسان ده پاره بی نده فیری لاسور غلی و مخی ده اغا حورو ده ده وما چا ده پیرانانو ده پاره بی دلتی باغ را کم دی ده حوری سر برابری جی پا ده غباره کی چه ده چا لاس نده ور غلی لم یطمث مس ندی کری رسیدگی و استعمال ندی کری هون ندی دی انسون یو انسان قبل هم ده مخدر جی جنتیانو دی انسان لاس ندی ورغلی اغا انسانی حروته ولا جانون ندی فیری اغا ده پیرانانو قسم حروته و غوت بیده دی لاس ورغلی ندی نو چه پا داغ دوار آیات که داغ اشاره معلومی جی چه مانا پیرانان چه مومنان جی دی ملو تالا جنت تبیعی فبأی آلائی ربکما تکذبان فبأي آلاء نوبكم يود نعمته ربكما درب ستاسي تكذبان تاسي درواغ غنل كوي بيويلانكو متكئين على رفرف فسيد ذا فرش ذا ذي بركشيني ولاريج ذي سبتالا وتلاك ياخي شزي ورد سابتك فسيالا وي متكئين دي بتكاك ونكي داغ جنتان على رفرف پر رجاي غانو بانجي یا پر بالشتان بانجي رفرف دوية ترجمه لري رفرف چه دی اغا و داغ پر کوربچه یا پر سرچ پر بگیر پر بستر پر دیو بل شایستر چکور آواری اغا نو سپای دا دا او بل بالش چې د کیا ورته کې ودا غتم بر پرپ وای نو دی به تکه کوون کی علا رفرفین پر داس رو جایو گانو یا پر داس بالشتانو خو درین زرغونه زرغونه بالشتان چې سیږي په خوا به کور چې ورکول کې دی د زرغونه بخمل د ورکول کې دی اگر چې سر خو مشه یسی خو زرغون چې دی وای دا دریش یان چې دی د انسان د سترګو دت کېږي یو لک زرغونو رنگو ته کتل لکه دا باغونه سبزیجات شړی وروز غنمان کرلی د سترګو جت کیږي بل جاری او بو ته چې او به ییږي وجه ته چې ګوره پدې کې الاده د اثر یې د سترګو جت کیږي او بل چې دی شایسته رنگو ته کتل شایسته رنگونم د انسان کې دورکشي نو د سترګو هغه جت خلاص پدې دروش یعنی کده اثر یې د الله تعالی خو ضروره نه علا رفرفین پر بالشتانو یا پر دغه پر روجایګانو تیس خپې جنې روجای چې پر کوربچا سربېره اواری پرته ټولیږي پر اواریږي بدلیږي خو درین زرغونه نو دا خو در دا چې دی جمع شه ده دا د اخضر جمع ده اخضر زرغون شي ته نو دا خو در جنو ولې رفرف چې دی هغه اسم جمع او پر دې رپرپتون دی رپرپتون یوې روجای ته رپرپ روجایګان نو دا اسم جمع دی جمع نه دی ماجن نو هغه صفات جمع ورواچو خو درین چاغن زرغونی د روجایګان و عبقری او ډیر نه ولاده دی حسانین شایسته دی نو عبقری چې دی په عربو کې دا دستور دی وای عبقری ته یی نسبتی ولیدل د منسوب به سو ی عبقر عبقر چې دی لکه زموږ په وطن کې چې دی موږ تاسو په خپل پښتنو کې چې یو ښځه ډیره شایسته بر خلک څه تیار شپری اوس ورته شپری ته لیدل بخ په یو یو لاندې د شاپری نو ته ولې یو شایسته شزه د شاپری سره مشابه کې بس تا په خلکو کې رواج راغل دي چې معنا شاپری نو دا رقم شایسته ده چې بلانو د دې جوړان کې ربره چې نو په انسانانو کې شایسته ول د برای شاپری ده په عربو کې دا دستور چې هر شی به ناوله د ولې دي ول دا د پیرانانو د شار راوړي دي نو دی ول د پیرانانو یو شار دی هغه ته عبقر وایي نو چې ناوله د شی بول دي برای بل دا عبقری دي لکه خلک چې د مثال په تور شان ګروي وي قنداری دي چې شانار ولې دی ارغنداوی دی یارغسانی دی نه دی هغه ځای ته چې هغه مننه بلد شان پکې پیدا کیږي هغه شار کې نسبت کوي نو عبقری چې دی منسوب به سو ی عبقر عبقر معنا دا چې یو شار روم دی خوشار دی انسانانو نه دی پیرانانو اوس په دې کې یو ځای هغه چې هر شی نه ولد ولې عبقری دی دا هغه ځای دی د انسانانو د قسمه دی لانه نو رب العالمین دغه د پاره چې دغه روجایګانو او د جبرشتانو هغه شوال دی راته بیان کړي برای عبقری دی ګرد عبقری ته چې وعده فرانانو د شار را وړي معنا د سینه بلد نه بلد روی جایګانی بلشتان و عبقری او دغه پرپونه دغه پرشونه بلشتان به عبقرین عبقری و ډیر نه بلد به حسانین شایسته به وي دا حسان چې دی دام جمع د حسنا د لکه مخ چې ما درته وله نو دلته چې دی دام شایسته دی معنا دغه روی جایګانی ګردنو فبای اعلی فکم یو د نعمتو ربكما درب ستاسي تكذبان تاسي تكذب كوي لا بشيء من نعمك ربنا نكذب بإيشي تكذب نكو طول پر مر إحسان دي أو مر ممنون أو شكر رباني لازم دي ألاو تالا جاتو بقراك فسيفا فاكي وصلات سنگر شخط ما يدا گرد شيان چ بیان سو ټول نعم و ساري ام نعم دنيويه پاي ام نعم اخرويه ما بين زيني قم وچ په معنا کې هغه چې شباغه نعمتونه تبارك اسم ربك تبارک برکت مندی علی شان دی اسم نوم ربک دربستا ستا درب نوم چې ار نومې دی رحمان رحیم واسع بصیر سمیع دا نه جنا غره تعالی نه نیو نو چې موږ دې کم نومې کم زوري ار نومې شایستا دی تبارک برکت مندی د برکتو ډک دی تبارک ډیر برکت مندی دا ترجمه یو یا تبارک علی شان دی ډیر علی شان دی چې موږ په زین کې نو سره وسته چی شي اسم نوم ربک دربستا ملا قاری دا اسم توری ورته ذکر کی د دې کې ډیره مبالغه ده چې د یو چا نوم لا د برکتو ډک نو د ذات به څه اله په خبره کې دا یې سپویل او د فلانې نوم مشته نه رسید دی خو پرېږده نو د الله عز وجل د نامه په باره کې چې نوم یې د برکتو ډک دی د الله تعالی ذات به څونه عالی شانې ذات به د څونه برکتناک یې نو دلته نوم په دغه ور زیات کی تبارک برکتمن عالی شان دی اسم و نوم ربک د رب سره ارنوم شه دی کوم رب ذی الجلال والاکرام ذی چ خاوین دی الجلال د بزرگی و د عظمت الله د غټ عظمت خاوند دی، د دنوم علی شان دی، وال اکرام چې الله تعالی خاوند د عزت دی. اکرام پروندوم ذکر په سبق کې اکرام دوه ترجمه لري. موږ وايي پلانې د عزت خاوند دی، څه رقم دوه رقم استعمالو دا خبر. پلانې د عزت خاوند دی څه معنی؟ چې یعنی د دب عزت او احترام کوي، بیا د به نور سره کوي. په دې معنی هم خاوند الله تعالی ذل اکرام دی، خاوند د عزت دی چې باید د سره به عزت کیږي، نوم به په ادب اخسته کیږي. او د عزت خاوند په دې معنی هم دی چې یار پلانې خوریر د عزت خاوند دی، یعنی چې هر څوک ورسه شور سره کوي، د میلما عزت کوي، د ایچا بې عزتي نه کوي. هر څوک د ده سره سنګین وي، معنی ده ده پر دربار باندې سنګین وي، نو دا بیا په معنی د احسان باره موږ ښکارو چې پلانې خاوند د عزت دی، معنی د خلکو سره احسانات کوي. نو د اکرام معنی دلته دا هم صحیح کیږي چې الله خاوند د اکرام دی، معنی د احسان کولو دی، د خلکو سره احسانات کوي. کدا اسم الله قاری په خبره پوسوی ذل جلال مخکې ذکر سوی و ذل جلال الله ته خو هغه مخکې مرفوع و نو هغه زو یې مرفوع ورسره کښې شو. دلته چې رابیکه مجروره دی نو زی هم مجرور ورسره کښې شو. ذل جلال چې خاوند دی د بزرګۍ و د عظمت، والاکرام چې خاوند دی د عزت په خپله معزز، یا والاکرام چې خاوند دی د عزت ورکولو د احساناتو چې پر نورو باندې احسان کوي. احسانات ښه دغه دي اوس موږ ولیدله چې د حساب تېر ونو، نو خود په پای کې موږ دغه وایي چې الله تعالی ستا د ټولو نعمتو د شکر د ادا کولو توفیق رالره راکړي، او صالح نیت رالره راکړي، او دا نعم چې تا ذکر کړي دي الله ستا په فضل و کرم زموږ نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.